أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دايو آيات دي ده سورة النور آيات نمبر يو ديرشم د دین مخ کې مسله د سړو د نظر د حفاظت بیان شو چې دا ذریعہ ده د ډیرو جرایمو نه د بچ کېدو او دا ذریعہ ده د حفاظت د عزت او د آبرو. نو زنانو لم الله جل جلاله فرمائی وقل اوہی پیغمبر للمؤمنات مسلمانان خزدا یعظن من ابصارهن چیٹی ٹیساتی من ابصارهن نا دا نظر نخل پر ان ماننا اللہ سو وجہ دا دے نقصانات بیان کرو دے سلو دا بارا اگر نخلص نقصاناتو اغه د زنانه او په بد نظرای کې دي چې زنانه نظر غلط استعمالای او الله فرمایل زنانه ته وې پیغمبر چې خپل نظر نه کوي خدایونه وی چې د څه نه کوي نو نظر د هر داسې شی نه چې هغه ته قتل حرام نه دی حرام دی آگے نہ نظر کا تکے مثلا کہ آگا ذات اندامون دی یا پردی ناری ندی نو نظر دیکھ کر دسا دی نو ددی وجنا د زنانو د پاره د پلو محارم نه علاوه چې داګه دلته کې تذکرہ کیږي نور چا تکتل مطلقاً حرام دی. دا دا علماؤ یو کول لسنگ چه دا ظاهر دا آیات سره موافق دی چه اللہ و اخپل نظر دی کتک زکر چه نظر کتکی نو فپردو محارمو کل لگی نو دا حرام دی او بیا نظر نظر سره ملاوی گی نو داگه نو بیا طول معاملہ خرابی گی نو یو کول لعلماء زاده که ده شهوت سره یو که بغیر ده شهوت نه دوالو صورتونو کې حرام نه او دلیل داگه ده پر یو بل حدیث مبارکم ده چې نبی علیه صلاة و سلام سره دو بی بیانی ویرو یو رد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکن اصا پت نبی علیہ السلامی او صحابی دینا بیناو عبداللہ ابن ام مکتوم اگر آگئی او دا دا پردین روز تو مسئلہ را اگر آگئی دا پردی ایتون نازل شیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوالو ته حکم وکړو چې تاسو دواله ځان پردګیږئ. نو می سلامی رضی الله تعالی عنہ فرمایل نبی علیہ السلام ته رسول الله دا نبی نه دی نمنګ ویني نم پیژني. نبی علیہ السلام فرمایل قوم یوانی انتم او قوم قله الفاظ دی د ترمذی روایت ته صحیح روایت دی نبی علیہ السلام ویل تاسو دوړ لا دی تاسو یې نوی نه اپو ام یوانی انتما حالانکه د پیغمبر بی بیا نه نظر د شهوت کې دې نشي چایي ګړې خو بیا نبی علیہ السلام پر مهل ویل تاسو دوړ لاندې تاسو نظر په هغه باندې نه پریوځي نو دواله پردګي ګړې او د بازو کو کهاو مسلک دار اگئی تفصیل کئی چه زنانان پردی اجنبی ناری ندا بغیر د شهوت نا د شهوت نظر او د حرام پاگی بانده ده طولو اتفاق ده او پدیم ده طولو اتفاق ده چه پردی کی ناری ندا کتل خلاف اولانی خنری و اگئی وئی کچره یو زنانا اوگوری بغیر د شهوت نا نو جائز دی اگر چې خکار نه دی خو جائز دی ګناه پکې ګناګر نه دی نه اضافه نه ملل او دلیل کې هغه یو حدیث پیش کړي د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام بابا یو موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام په ځمانه د نبی علیہ السلام شاته بو افکار دا باندې پرده کړو او صحاب شانو هغه مسجد نبوی کې د مسجد نبوی په حته کې د اختر پرد باندې سکیل کو څه تماشا مون ته کوله نو هغه د نبی علیہ السلام د شاته نه هغه ته کتل نور په پټه نظر به هغه ته نبی علیہ السلام بدتر اغی پوری اغا انتظار کو چې اغا خستل شوا نو نبی علیہ السلام و سلام با بیا بس کلو اغی بم دا اغی تماشاو کرو مددی وجه نازاد بازو پکاو مسلک دی خبرم دا اندالا خوچون که اون زمانه دا فتنه دا نو صحیح کول دا دکت حدیث مطابق چه بلکل دا آیات سره سیم تو سیم دا چه اللہو این نظر ندیکتا گی نو راجح مسلک ده خبرم ده انداله راجح مسلک ده کده زنانو لا نظر کده کول اغب کاره او بیان دوارو آیاتونو کی ده سلو آیات کم اللہ ویلیو نظر ده کده کی سذکر نو سنه ده کده کی ده خضو پا آیات کم ہوئے اللہ وی نظر ده کده کی نو ده آیات ساده د نارینه عورت هغه د نوم نواله زنګرانو سره دا د نارینه عورت ته نو یو نارینه قبل نارینه ته د عورت نه د پندو نه برابر یا د نوم نه کته کته الکی د ګوري نو دا حرام دا غزه ته نظر وجه توله نشي غزه زنانه ته نظر وجه توله نشي او زنانه د علاوه د لاسونو نه او د مخ نه ټول پټوله عورت دی نو یو زنانه بلې زنانه ته نورو اندامونو ته کاغم مثلا خپی دی خیطه دا وغیره هر بدن چه دی یو زنانه بلې زنانه ته کته نشي او دغه سي نارینه زنانه ته او اجنبی زنانه ته او دغه رنگي اجنبی زنانه اجنبی نارینه ته چې کوم عورت دي دې ته کته نشي خبر ده دل نو دا ټول محرمات چې کوم ستر د عورت د نارینه ده زنانه نه چې کوم عورت ته قابل د پټول د نارینه نارینه ته ګوري که زنانه زنانه ته ګوري زنانه نارینه ته ګوري یا نارینه زنانه ته ګوري دا ټول ناجایز دي د دې ځایونو کې کله هغه اندامونه ښکارا نشي نظر کته کول پکاره بعض ټیم د نیرونو کې خلک لام بیلند یانګي چولي نو دې کې نظر هغه محبوس کول پکاره دي نظر هغه لم نه دی پکاره هم موږ لم نظر هغه کته کول پکاره یا د کېل په کوډوال وغیرہ کې نو دې کې د نظر حفاظت هغه پکاره الله فرمایي و یحفظن فروجهن او دا زنانه د حفاظت وکي فروج هن د بدنونو خپلو د شرم گاونو خپلو نو ګور کته د نظر یو ذریعہ ده چې نظر کته کې نو حفاظت کیږي خدای ځان له مستقل ذکر کزه کته دې نورم زرایشت د ګندګې دو لاس د ګندګې د پر ذریعہ ګرځېدې شي چې د زنانه عزت دې خراب شي خفه ګرځېدې شي مال ګرځېدې شي چکر ګرځېدې شي د زنانه ازادي ګرځېدې شي د زنانه موبایل ګرځېدې شي نو الله ورپسې ذکر کړو ويحفظن فروجهن او د زنانه د حفاظت کې د شرمګاونو خپلو یعنی د دې لپاره چې څومره مقدمات او ذرایع دي داګې نه د ځان بچکی چې د دې د عزت او د آبرو داګې حفاظت وشي ولا یبدینا زینتهن الا ما ظهر منها او دا زنانه دی مخ کاره کئی زینتهن خپل زینت الا ما ظهر منها مگر آغا چه ظاهر دیده دینا دیکی لوگن تا تفصیل سیوا دی بس نن بم دغا ویلی کی گی پدی زنان پوئے گی اللہوی زنانه دی زینت نخ کاره کئی نو زینت لغوی معنی اعتبار سرا خوشنمائش ته ویل کیږي چې هم په نظر باندې خرازي دلته کوم زینت مراد ده زینت د کپړو مراد ده او که زینت د بدن مراد ده نو بعضی علما یو لی بعضی بل لی غزان په تفصیل باندې پوهیږي یو د زینت سيزونه دی بازار کې نو خرچه ده په دې کې زنانه کپړې دي کړه زنانه والي دي هغه ته قتل گناه نده سڑی اخی یو د زنانه د اندامونو زینت ده نو اللہ و ایداد نخ کارا که خپل زینت یعنی اندامونو د زینت او دویم که پا آغا اندامونو د زینت بانده کپڑا پردارا نو اغم د اندام پا حکم کیده خبرم زیان دالا نو اغم نخ کارا کیده دی وجه چی زنانه دی نو عام طور کپڑی ایوی پور که پیده پاسا واچه خبران زیادتا لیا کپڑی ایوی پورنو نی پیده پاسا واچه نچکم کپڑام بنین والای دغرانگی ده خو سیزونا ده غبونو اسپی موکی چکم اجی نو دا سیزونام ده دک اندام پا حکم گیری نو اللہ پرمائی دیدی نخ کارا کئی خپل زینت یعنی دغا زینت والا اندامونا یا تیسر چکم متصل آلات دی کپڑی دی یا بالای وغیره دی یا خوال سیزونه دی نو دا ټول مراد دی دا دی نخ کارکی الا ما ظهر منها مگر آغا چی ظاهر وی منها دا دی زینت د دې څه مطلب دی؟ د دې نه خو بهر حل چې کم آزاد رویش خلک دي، آزاد خیال خلک دي، د دې نه ډېر غلطه پیدا دي. ازادی دی نه ظاهره، د دې دوه تفسیر شوې دي یاد ساتئ. یو مطلب د دې عبد الله ابن عباس سے بیان کړی، یعنی لاسونه تلی او دیم مخ، خبرم زیندال ندام زینت کے دے. اللہ فرمائی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا دیدی دی زینت اندامونا نخ کارکی اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا مگر آغا چی ظاہر دی، یعنی لاسونا او مخ. دادا عبداللہ ابن عباس سے تفسیر دی، او یاد دا عبداللہ ابن مسعود سے تفسیر دی. اغه د دې مطلب کپڑے او صادر دي، پلونه او بورکرا. ولا يبدين زينتهن، زنانه د مخ کار کوي بل زینت او زینت ولا زيدن الا ما ظهر، مگر اغه چې په خپل ظاهري. مطلب دا دی چې کوم کپړو باندې دا بورکوا چې نه بورکوا بل ځمن کړو لږه پس بل بورکا چې کوم کپړو وغيرها ځان باندې دا صادر واجی، نو لازمی خبره ده اب اخکاری داگه ده پاس اکا بلا چی نو اب بی اخکاری خبرم زیاد دالا. نو اغوی ده دینا مراد چی کم ده زینت کپڑی وغیره دی، اغو پا کم کپڑا بانده پت لشی باگی بانده سطر راوسته شی، نو اللہ پرمایی نده اخکاره که مگر دغا چی پخپل بانده اخکاره دی، زکتا پتی ده اغا نشی دی وجه اللہ پرمایی ما زهر منا اغا چی پخپل بانده اخکاره دی، نو ده عام طور پخپل اخکاره ده پتی گی. نو ډیرو آزاد خیالو خلکو داړو باندې مطلب اغست لري، وای د زنانه د پر مخ کار کول جایز دی. او غلطی خو دی دی کې کوي چې اډو کو قران وې کار کول جایز دی، نو تل قتل کم جایز دی. الله لوم بني آیات کې ونه کل للمؤمنین یعذو من ابصارهم، مؤمنانو ته وایي چې خپل نظر نه کوي، نو کده هغه د پر داد د ضرورت د وجنا ښکار کول جایز دی، خو استاد پر قتل بنت قطعی سره اول آیات کې ذکر شو استاد پر حرام دی. خدای ویلی دی نظر کده خپل حفاظت د شرمگاو کا نظر هغه کده، نو استاد پر قتل کم ځای جایز شو. کله هغه پر قتل جایز شو نو ښکار کول جایز شو، نو استاد پر قتل جایز نشو. او بل خبر ادم یاد ساته چې اصل الله پر مال حفاظت ته زنانه نظر کده کیو حفاظت دی او کی نچ مخ کارینو کم ده حفاظت کی، زکه د ټولو محاسن اصل مرجع مخ ده. زنانم پدی باندې پوی دی، نو غی په مټو باندې کریم نه مگی، کریم په کم ده مگی په مخ باندې مگی. پته ده وتا چه ده زینت زیره ده محاسن زیره، نو چه کم ده محاسن زیره او ده مائلکول زیره، نو ده ده اللہ ده عام اجازت نده ورکڑه چه ده اخکارش، یعنی که پشهوت سر اخکاره کئی یا که بلا ضرورت اخکاره کئی. زکر ده ده دو آیتونو مقصد عفت ده، او که ده ده مطلقاً اجازت ورکڑه شنو بیا پاک دامنی و عفت ده کم دین راگه. نزلته چې د دیم اصل د لاسونم او د مهم اصل حکم المرأه كلها عورت، من حدیث کې راځي خزر ټول پټول عورت دی. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي المرأه عورت فاذا خرجت استشرفها الشیطان، خزر عورت ته چې کله ده د کوروزی نو دا شیطان د اصل چې نور ته داسې کې ولاس په تنی باندې کیږي، نو دا شیطان ورته داسې وګړي ولاس په تنی باندې کینی ته استشراف کوچی اگر اخکار را لی انسا و خبائل الشیطین. نبی علیہ السلام وی دا دا شیطان جال لی پدی بانی شیطان اخکار کئی میان پینی سی، خبرم دا انسانان پی کیت کئی. نو نبی علیہ السلام احادیث و مبارکو کیوی لیو ٹول پٹول آورت تی، نو پتعو لگی دا اصل دا زنانا مخ او تلیم آورت تی، خود ضرورت دا وجن چی دا بازار تزی او زخلی نو دا بلازمان اخکار کی تلیب اخکار کی، کدا څه شی ته ګوري سودا کوي نو لازمان چې پستر کو باندې ګوري د مخ نه به پرده کته کوي خبرم ځای ته لا نسی شی ته ګوري نو اصل د دې مسله عورت ته خود وجد ضرورت نه د دې اجازه ورکړلې او چې کله د وجد ضرورت نه د دې اجازه ورکړو نو اگے تا ته ویلې دي ستا قتل ورته جائز اگر نه دي ته ورته کته اگر نشي او بعض علماء د دې مطلب بیان کړي و دې نه مراد ده نه دي چې عام دې ښکاری زکه دلته ورپسې نه محرمات ذکر کیږي رستو خاوند دې ورده خره دې دا ذکر کیږي وی الله ویلې دي چې ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او رستو ورپسې بیا وی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و ابائهن و بیبولتهن نو چې کوم تداخ کار کول جائز دي نو اگر رستو په آیات کې ذکر چې هغه ټول کور کسان دي یا د دې زوره یا د دې د خاون زوره د بلې خزینه یا مطلب د دې رور دی یا ور دی یا خره دی نو هغه د مراد دي عام خلکو ته مراد نه دي نو د نور خلکو د پاره د دین ازادي ثابتول جائز نه دي نو خلاصه او حاصل د آیات دا شه الله وی دا د خپل زینت نه ښکارا کوي چې کم زینت ظاهر دی خبرم زه اندل یعنی یو تفسیر مطابق لاس او مخ او د یو تفسیر مطابق هغه برکا و غیره ظاهری کپڑا نو دا یو کې مجبوری ده برکا به خود ښکاری او بلکې ضرورت ته خدا نه چې دادی به تو شهوت ښکارگی یا مطلب کدا مخ او تلیف کرگی نو بل دی وته ګوري دا مراد نه دی بل چا تخکار کول مراد نه په خپل ښکارا کېدل د وجې د ضرورت نه هغه مراد نو دا مطلب شه ها بس دغه دې پوری سره ډیر دی وقل و یا پیغمبر للمؤمنات مسلمانانو خذتا یا ظن جټټ ساتي من ابصارهن عدس نظر نخبلنا و يحفظن او حفاظت کوي فروجهن د شرم گاو نخبلو د زنا او د بدفعل وغیرہ نه الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی و صحبه سنا فی قرات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی دنیا خیر مسوی نصیب کی الله عفت و حفاظت نصیب کی الله عزت و محبوس کی عمر جنا عزت نصیب کی الله راضی کرے صلی الله تعالی